ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की प्रथमा वृत्ति की 62वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। अव्यय संज्ञा के प्रकरण में तीसरा सूत्र चल रहा है, कृन मेजंतः। कृत प्रत्यांत शब्दों की अव्यय संज्ञा करने वाला, और वो कृत प्रत्यय कैसे होने चाहिए, मकारांत हो या एजंत हो। तो पीछे हमने मकारांत का देखा, स्वादुम कारम भुंगते। तो आज सुकामा जी सुनाएंगे इसको, स्वादुम कारम कैसे बना। पहले इसका विग्रह करते हैं, स्वादुम कारम का जो है ना, पहले इसका विग्रह करके अर्थ निकालेंगे कि अस्वाद्वीम स्वाद्वीम कृत्वा भुंगते। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस अर्थ में प्रत्यय लाएंगे, वो स्पष्ट हो जाता है। अब विग्रह करने के यानी कि लौकिक विग्रह करने के बाद, ये शैली होती है जहां भी हम विग्रह करते हैं, तो लौकिक विग्रह करने के बाद अब उसका हम अलौकिक विग्रह अर्थात जो आगे सूत्र लगाएंगे, तो जो व्यक्ति जिसके आगे लानी है और मूल शब्द पकड़ेंगे और धातु साथ में रखेंगे। तो मूल शब्द क्या है जिसको हमने कहा था अभी कि स्वाद्वीम कृत्वा भुंगते। तो स्वाद्वीम ये जो हमने द्वितीय का एक वचन बोला, ये द्वितीय का है, ये स्वाद्वी मूल शब्द हो गया, जैसे गौरी नदी, तो गौरीम नदीम स्वाद्वीम है ना। तो स्वाद्वी मूल शब्द हो गया, उसको बोलेंगे और फिर अम प्रत्यय रखेंगे उसके आगे, तो स्वाद्वी अम। अब कारम भुंगते, जो कारम शब्द था वहां भी मूल धातु रखेंगे क्री, लेकिन जो अम प्रत्यय जुड़ा हुआ है उसमें वो बाद में लाएंगे, और क्री के आगे विभक्ति नहीं लाएंगे, क्री धातु है, धातु प्रातिपदिक नहीं होता, और प्रातिपदिक न होने से उसके आगे सुप नहीं आते हैं, तो क्री को ऐसे ही रखेंगे, स्वाद्वी अम और क्री। अब बोलिए आगे। नमूल प्रत्यय का सूत्र, अब नमूल प्रत्यय लाने वाला सूत्र, हाँ स्वादुमी नमूल। तो स्वादुम स्वादुमी में सप्तमी है, तो क्या अर्थ होगा यहाँ सप्तमी का, तीसरे अध्याय के सूत्रों में धातुओं के अधिकार वाले सूत्रों में, सब में नहीं, धातुओं के अधिकार वाले सूत्रों में जब सप्तमी विभक्ति आती है जिन पदों में, उनका नाम होता है उपपद, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। तो स्वादुम यहाँ जो सप्तमी आ रही है स्वादुमी में, तो यहाँ स्वादुम का नाम है उपपद, तो उपपद अर्थ बोलेंगे फिर, यानी कि स्वादुम उपपद। अब ये सप्तमी जो आई है, सप्तमी के कारण से स्वादुम नाम तो हो गया, उसका उपपद नाम तो हो गया स्वादुम का, स्वादुम का नाम जो उपपद हुआ ये तो हुआ सप्तमी के कारण से, लेकिन सप्तमी का अर्थ नहीं है ये, उपपद होना ये सप्तमी का अर्थ नहीं है। सूत्र ये कह रहा है कि जिनमें सप्तमी है उनको आप उपपद मान लेना, ठीक है मान लिया हमने उपपद, लेकिन अब प्रश्न फिर वही रहेगा कि सप्तमी का अर्थ क्या करें। तो यहां सप्तमी जो है ये सती सप्तमी है एक प्रकार से, होने पर। सती सप्तमी कैसे अर्थ करते हैं? होने पर, राम के वन जाने पर ऐसा ऐसा हो गया, दशरथ की मृत्यु हो गई, तो इसे कहते हैं सती सप्तमी। होने पर सप्तमी, सती का अर्थ, ये सती क्या चीज है, ये बहुत बोलते हैं हम लोग, सती क्या है ये, अर्चना बताइए क्या है सती, ये हाँ अस धातु का क्षत्रि प्रत्यय करके सप्तमी का एक वचन। अब इसका अर्थ क्या होगा? तो हम अस धातु का अर्थ क्या करते हैं, होना, और सप्तमी बोल दी हमने तो होने पर, तो सती सप्तमी का अर्थ है होने पर सप्तमी, यानी होने पर इस अर्थ में सप्तमी। तो स्वादुमी, स्वादुम, अब स्वादुम को क्या बोलेंगे हम, उपपद, होने पर बढ़ा दो अब आगे, स्वादुम उपपद होने पर। अब उसको यूं भी कह सकते हो कि स्वादुम उपपद रहते हुए, बात एक ही हो गई, वो कोई अंतर नहीं है उसमें, स्वादुम उपपद रहते हुए। अब धातु पीछे से आ रही है, क्रिया हां क्या है सूत्र पीछे, नहीं नहीं क्रिया वाला है, हाँ अन्य थैव नहीं, वो नहीं है क्रिया खमोए, हाँ कर्मण्या क्रोशे क्रिया खमोए, तो क्रिया पीछे से ले लो, अब क्या अर्थ बन जाएगा, ये सिद्धि मैं सुना रहा हूं कि आप सुना रहे हैं बोलना मुझे ही पड़ता है फिर बाद में, आपकी गेंद मुझे अपने ऊपर ले लेनी पड़ती है, फिर गेंद मेरे काले में जाती है, आप लोग प्रारंभ करते हो कि छोड़ो अब ये गुरु जी के पास गेंद फेंक दो, अभी ये अपने आप संभालेंगे तो स्वादुम उपपद रहते हुए, क्रिय धातु से नमल प्रत्यय हो गया, और किस अर्थ में होगा अब प्रश्न ये है। तो पीछे से प्रकरण क्या चल रहा है हमारा, समान कर्तृकयो पूर्व काले, ये प्रकरण है पूरा, समान कर्ता होना चाहिए दो धातुओं का, उसमें पूर्व जो धातु जो क्रिया की जाएगी उस धातु से प्रत्यय होता है। तो यहाँ दो क्रियाएं कौन कौन सी हैं, क्रिया का नाम बोलो, क्रिया कैसे बोलते हैं, ना ना लगा करके, खाना पीना सोना जाना, ऐसे बोलो दो क्रियाएं बोलो कौन कौन सी हैं, खाना, करना और खाना, इनमें पहले कौन सा होगा, यानी स्वादिष्ट करना, तो उससे प्रत्यय होगा, खाने से नहीं होगा, भुज धातु से नहीं होगा, भुज से हो सकता है लेकिन जब भुज पहले रखेंगे तो इन्हें खा करके अब कुछ करना है तो वहां ऐसे हो जाएगा। तो इसने समान कर्तिका, समान कर्ता वाली दो धातुएं और पूर्व काल वाली से अनमूल प्रत्यय हो गया। चलिए तो स्वादु अम क्री अम, अब ये अनमूल का अम है, ये द्वितीय का एक वचन नहीं है। अगला कार्य, पहले कृत अधित समासाश्च, सुपो धातु प्रातिपदिकयो से लुक हो गया, स्वादु अब अम नहीं है। अब यहाँ प्रश्न ये उठ सकता है आपको कि स्वाद्वी शब्द है हमारे पास में, तो स्वाद्वी कृदंत होने से, कृत तद्धित समास, तीन तीन तीन बातें हैं उसकी, कृदंत होने पर भी प्रातिपदिक संज्ञा, तद्धितांत होने पर भी प्रातिपदिक संज्ञा, समास होने पर भी प्रातिपदिक संज्ञा, यहाँ कौन सा है इन तीनों में से, कृदंत होने के कारण से, और कृत संज्ञा है इसकी किसकी, ऋणमूल की, किस सूत्र से, कृदतिं, तो कहीं कोई उलझन नहीं है, सब नियम के अनुसार ही कार्य चल रहा है। लेकिन बात यह थी कि स्वाद्वी शब्द था प्रारंभ में, कि स्वाद्वी अम और क्री, यहां से हमने प्रारंभ किया था और बाद में स्वादुम बोल दिया, तो ये बना बनाया शब्द पाणिनी ने स्वादु से स्वादुम बनाया नहीं है, सूत्र के द्वारा सिद्ध नहीं किया है कि ऐसे ऐसे करेंगे आदेश, बना बनाया पढ़ दिया है, इसे कहते हैं निपातन। अब हमें ये समझ लेना है कि जो भी स्वाद अर्थ वाले शब्द हैं, वो चाहे संपन्न है या लवण है, अन्य शब्द भी, उनके आगे मकार जोड़ देना है। यानी मूल शब्द है स्वादु, वो ई जो था ना नीप, वो भी हटा दिया गया है, मूल शब्द स्वादु वहां से लिया और उसके आगे मकार जोड़ दिया। किस सूत्र से जोड़ दिया, तो सूत्र भी यही बोला जाएगा यहाँ, स्वादु मीणम बोल। यद्यपि ये प्रत्यय कर रहा है, कोई कह सकता है कि प्रत्यय कर रहा है, ये मकार कहाँ जोड़ रहा है, तो मकार उच्चारण किया है पाणिनि ने, इसलिए इससे ये भी ध्वनित हो रहा है कि मकार जोड़ा जाएगा, ये पता भी लग गया। इस शैली को बोलते हैं निपातन। निपातन का अर्थ क्या होता है, निश्चित गिर पड़ना या गिराना, पातन। पातन क्या है, गिराना, और पतन गिरना, पातन गिराना। तो पाणिनि एक निश्चित शब्द बना करके ऊपर से टपकाया, सूत्र में गिरा दिया, ये क्या हो गया, निपातन बना बनाया पढ़ दिया उसमें। हाँ, तो अब ये स्वादुम बोलेंगे हम, अब स्वादु या स्वाद्वी नहीं बोलेंगे, स्वादुम, उसके आगे से अम हट चुका है अब, तो स्वादुम क्री और अम, ये इतना हो गया है। आगे फिर स्वादुम कार अम कारम, स्वादुम कारम, और मकार को यहाँ पर अनुस्वार करके और फिर परसवर्ण कर सकते हैं, फिर परसवर्ण कर देंगे, स्वादुम गंगा बन जाएगा फिर उसका, और नहीं करें तो वैसे भी रह सकता है। नहीं, वो तो आएगा ही, सू सू तो आना ही है। अब इस सूत्र ने यहाँ आकर के अब इसकी अव्यय संज्ञा कर दी, किस सूत्र ने, कृण मेजंतः, इसने अव्यय संज्ञा कर दी। क्या करे, अव्यय संज्ञा करके अब जो सू आया था वो हट जाएगा, तो यही रहेगा शब्द स्वादुम कारम। अब कोई ये समझे कि स्वादुम कारम में द्वितीय व्यक्ति का एकवचन है, ये मत समझ लेना। कौन से व्यक्ति का है ये, हैं? सुप्रत्य आया था ना, उसका लुक हो गया है, तो विभक्ति व्यक्ति कुछ नहीं बोली जाएगी यहां पर, पद तो है ये लेकिन अव्यय पद है। ऐसे ही संपन्नम कारम भुंगते है? यवागु लपसी, पतला जो पदार्थ बनाते हैं ना हम, जौ इत्यादि से, या हलवा कह लो, लेकिन हलवा थोड़ा पतला, यवागु किधर है इसमें, यवागु स्वादिन के ब्रैकेट में है, यवागु। अच्छा ये, हाँ वो इसलिए दिया है कि यवागु को स्वादिष्ट बनाए खाता है ये, मतलब अस्वाद्वीम का तात्पर्य है अस्वादिष्ट, वो कौन है, यवागु। यवागु अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा खाने में, तो उसमें कुछ और अपना जो रुचिकर पदार्थ है वो डाल दिया, इलायची डाल दी या अन्य मीठा थोड़ा बढ़ा दिया, मेवाएं डाल दी, इन सबसे क्या हो गया, ये रुचिकर हो गया, स्वादिष्ट लगने लगा। तो ऐसे यवागु को स्वादिष्ट बना के खाता है, इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है। ये स्वीद्वीम आपके में भी ऐसा ही है क्या, स्वी द्वीम नहीं, स्वी स्वा स्वा पे ई की मात्रा है क्या, ये वागुम के आगे नहीं। तो ये दूसरे संस्करण में इन्होंने आगे वाले में गलती कर दी है, ये लिखा है अस्वाद्वीम यवागुम स्वी द्वीम कृत्वा भूंगते। किसकी, ग्रंथ होने से, अमयी वाव्य ने तो समास करेगा, वो समास का सूत्र है, वो प्रातिपदिक संज्ञा का ना कोई विरोध कर रहा है ना कुछ, उससे तात्पर्य नहीं है। हाँ भाई, इन्होंने सिद्धि में समास को बोला नहीं, वो रह गया था बीच में, क्योंकि हम इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे, स्वादुम को और कारम को, क्योंकि स्वादुम शब्द अलग है और क्री धातु से णमूल प्रत्यय करके कारम एक अलग पद है, तो यहाँ समास होता है। तो पहले पहले जो हमने अम को हटाया था स्वाद्विम के आगे से, वो तो अम हटाया था, कृदंत होने से प्रातिपदिक बना था ये, और आगे चल करके जो हम सू लाएंगे प्रातिपदिक बना करके, वहां प्रातिपदिक बन जाएगा ये समास होने के कारण से, उससे बन जाएगा। तो समास किससे किया था? अमई वाव्ययेन, अमा एव अव्ययेन। इसको एक बार और देखो जरा सूत्र को, अमई वाव्ययेन को, और देखो यहां प्रकरण क्या चल रहा है। पहले सूत्र था कुगति प्रादेयः, और कुगति प्रादेयः के बाद सूत्र आया उपपद मतिंग, बस ये है मुख्य यहां, उपपदम अतिंग, उपपद का। अब ये उपपद शब्द बोलते ही हमारा ध्यान कहां पहुंचना चाहिए? धातु के अधिकार में, तत्र उपपदम सप्तमीस्थम। भाई जहां उपपद नाम रखा गया है वहीं तो पहुंचेंगे हम, तो धातु के अधिकार में जो सूत्र जहां जहां सप्तमी आती है और वो जिस शब्द को कहते हैं उनका नाम होता है उपपद, उस उपपद का ये समास करता है सूत्र। लेकिन कैसा होना चाहिए उपपद, ये इसने शर्त लगा दी है, तिंगंत नहीं होना चाहिए, तिंगंत नहीं होना चाहिए, यानी उपपद का तिंगंत के साथ समास नहीं होगा, वो तिंगंत उपपद का किसी के साथ समास नहीं होगा। ये हो गया उपपद मतिंग का अर्थ। अब इसी उपपद की अनुवृत्ति आगे ले आवा, देखो ये सूत्र ने अपना कार्य पूरा कर दिया, और इस सूत्र को हम उत्सर्ग सूत्र कहते हैं, उत्सर्ग सूत्र का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। तो यदि हम अमय वाव्ययेन सूत्र न बनाए और उपपद मतिंग को ही रखें तो क्या इससे समास नहीं हो सकता यहां? क्यों? स्वादु का नाम उपपद हो ही चुका है तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से, और अतिंगंत भी है, ये तिंगंत नहीं है, तो स्वादु का कारम के साथ ये समास कर सकता है उपपद मतिंग। लेकिन अब उपद मतिंग ने तो सारे ले लिए, उपद मतिंग ने जो है कोई विशेषण लगाया ही नहीं था, अतिगंत कहा था उसने केवल, तो अव्यय हो या कुछ भी हो सारी नहीं, वही तो बता रहा हूँ मैं क्यों बनाया गया, वही विषय उठाया मैंने कि अमई वाव्य ने सूत्र न भी बनाया तब भी समास हो जाएगा। तो प्रश्न ये उठा फिर ये सूत्र क्यों बनाया गया? तो ये बनाया गया है नियम के लिए, और वो नियम क्या निकलेगा इससे, क्या नियम निकलेगा? हाँ, यदि उपपद मतिंग जो सूत्र समास कर रहा है, ये समास तो अतिगंत उपपद का प्रत्येक शब्द के साथ करेगा, ये प्रत्येक शब्द में अव्यय भी आ गए सारे, यानी प्रत्येक अव्यय, अब ऐसे बोलो इसको, उपपद मतिंग यदि अकेला ही रहेगा अपने मैदान में तो ये प्रत्येक अव्यय के साथ उपपद का समास करेगा, लेकिन प्रत्येक अव्यय के साथ करना नहीं है तो पाणिनि ने फिर दूसरा सूत्र बनाया उसको बाधा करने के लिए, रोकने के लिए, सीमा बांधने के लिए। अब सीमा क्या बंधी कि यदि कहीं पर भी उपपद का अव्यय के साथ समास होता है तो केवल अमंत अव्यय के साथ ही उपपद का समास होगा। अगला वाक्य क्या बनेगा? किसी और अव्यय के साथ नहीं होगा, अमंत अव्यय के साथ ही होगा। अब फिर आगे बात, अमंत अव्यय के साथ जब समास होगा तो क्त्वा प्रत्यय इसकी भी अव्यय संज्ञा होती है, क्त्वा तो सुन कसुन सूत्र आगे आएगा, यानी क्त्वा प्रत्ययांत, क्त्वा का मतलब क्त्वा प्रत्ययांत की, जैसे कृत्वा इसकी भी होगी अव्यय संज्ञा। तो जब ये नियम कर दिया कि यदि समास करना है तो अमंत के ही साथ होगा, अव्ययों का समास करना है तो कृत्वा का भी समास किसी के साथ नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता ना, ये हो सकता है? हाँ, ये अमंत कहाँ है? अमंत नहीं है ना, अव्यय, तभी तो कह रहा हूं, यानी उपपद मतिंग यहाँ समास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? अमई वावे ने रोक लगा रखी है, वो कहता है नहीं नहीं, अगर तुम्हें अव्यय के साथ समास करना है तो केवल तुम्हें अमंत अव्यय ही मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा, तुक्त्वा नहीं मिलेगा इसको, इसलिए तुक्त्वा का सूत्र अलग बनाया गया। देखो आगे अमई वाव्य ने क्या आगे है, नहीं है तो क्यों बनाना पड़ा ये? यदि हम अमई वाव्य केवल उपद मध्यम सूत्र को रखें, तो न तो अमिवावेन सूत्र रहेगा, फिर न उक्त्वाचा बनाना पड़ेगा। उक्त्वाचा क्यों बनाना पड़ा? अमिवावेन के कारण से। और अमिवावेन क्यों बनाना पड़ा? कि सारे अव्ययों को रोकने से। अब सारे अव्ययों को रोका तो वो भी रुक गया बेचारा उक्त्वा भी, उसको फिर अलग से लिया गया। तो ऐसे आपस में बंधे हुए हैं, गंथे गुथे हुए हैं सूत्र ये। तो ये है। अब इनके अतिरिक्त तो और जो अव्यय रह जाते हैं उनके साथ समास नहीं होता है। जैसे आप उदाहरण ले लो तदा यदा इत्यादि, ये ऐसे ही मिलेंगे बिल्कुल। क्या बोलते हैं उसको, छड़े। ये ऐसे ही मिलेंगे, ये किसी के साथ जुड़ते नहीं है कभी भी। है ना, ये ऐसे अव्यय हैं। जुड़ने वाले केवल या तो अमंत या फिर इक्त्वा, ये जुड़ जाते हैं। तो अप्रत्यय वो अलग है, फिर उसको छोड़ो अभी, ज्यादा मत बढ़ो आगे, नहीं प्रकरण हमारा दूसरा हो जाएगा फिर ये। तो इस तरह से यहाँ अमैवावेन ने समास कर दिया है स्वादुम का और कारम का, दोनों का। अम के साथ में अंत, ये न विधि तदंतस्य। जब भी विशेषण विशेष किसी सूत्र में आ जाए तो विशेषण में अंत जोड़ देना, बस ये नियम है। येन विशेषणेन विधिर विधीयते स तदंतस्य ग्राहको भवति, ये सूत्र का अर्थ है। अब यहाँ देखो, पहले अमा तृतीया का एक वचन, अव्ययेन तृतीया का एक वचन, दो व्यक्तियां समान हो गई। तो एक विशेषण एक विशेष्य। कौन विशेषण? विशेषण छोटा होता है, विशेष्य बड़ा होता है। अव्यय अधिक है, अमंत अम वाले कम है, तो अम हो गया विशेषण, इसमें अंत जोड़ दो, अमंतेन अव्ययेन, इस तरह से। और ये शैली आपको सब जगह काम देगी। यही ये न विधि तदंतस्य सूत्र लगाने में बड़ी उलझन रहती है लोगों को कि ये कहाँ लगाया जाए। अब यदि कहीं पर कोई विशेषण ही नहीं बन रहा, अकेला ही शब्द है, तो ये सूत्र नहीं लग पाता है। ये न विधि तदंतस्य, ये वहां लगता है जहां दो समान व्यक्तियां आ जाएं, तब लगेगा ये। जैसे हमने कहा अचवर्णिति, अच्छा हमें व्यक्ति अंगस्य में फिर दो हो गए तो नहीं हो गए। अब अंग अधिक हैं कि अजंत अधिक हैं, तो अच बन गया विशेषण, तो अजंतस्य अंगस्य, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ अतोपधायक पर, अतः में विभक्ति षष्ठी और अंगस्य में, अब आपको उलझन पड़ेगी। अब क्या करोगे? और एक और है उपधाया षष्ठी, अब क्या करोगे? तीन षष्ठियां हैं। अब यहां जो अतः शब्द षष्ठी है, इसका विशेषण कौन है? उपधा। उपधा का आकार, आकार कैसा हो तो विशेषता बता दी, उपधा का आकार हो तो ये तो उसके साथ जुड़ के चरितार्थ हो गई षष्ठी। अब ये षष्ठी चरितार्थ हो गई। अच्छा अब उपधा किसकी हो? वो अंग से जोड़ेगा। अब ये उसका बना फिर अंग विशेषण, यानी उपधा भी किसकी हो? अंग की उपधा हो और उस उपधा का आकार हो। ये षष्ठियां ऐसी आपस में जुड़ी हुई हैं, इनमें विशेषण विशेषवा वैसा नहीं है कोई। अब यहां पर अंगांत नहीं कह सकते आप, अंगांत बनता नहीं। अंत जब भी आएगा किसी के साथ में तो या तो कोई एक वर्ण हो या कोई एक संज्ञा हो, जैसे प्रत्यय एक संज्ञा है कोई, वो प्रत्यांत हम बोल देते हैं ऐसे करके, या फिर कोई एक वर्ण हो, जैसे अच प्रत्याहार एक वर्ण आएगा उसमें कोई भी, तो वहां अजंत ऐसे बोल देंगे। तो इस प्रकार से करते हैं, यहां संबंध जोड़ते हैं आपस में। ऐसे ही मिदिर गुण में देखो, अच्छा मिदे में व्यक्ति क्या है? षष्ठी है। और अंगस्य में अब क्या कैसे बोलेंगे? अब किसको बनाया आपने विशेषण, किसको बनाया? अंग ज्यादा है कि मिद ज्यादा है? अंग ज्यादा है, मिद कम है, तो मिद बनेगा विशेषण। यानी कैसा अंग? मिद रूपी अंग। तो क्या हम ये कहें कि मिदांत अंग? यहां अंत नहीं जोड़ पाएंगे आप, क्योंकि मिद कोई ना तो संज्ञा है ये, ना कोई एक वर्ण है, संज्ञा हो, कोई एक वर्ण हो, कोई इकाई तो मिल जाए हमारे पास में। ये मिद कोई संज्ञा नहीं है, ये एक धातु का उच्चारण करके हमने बोला है। तो अब कैसे बोलेंगे इसको, मिदेह अंगस्य, मिदांतस्य अंगस्य नहीं, मिदंतस्य अंगस्य नहीं, मिदेह अंगस्य। अब यहां प्रश्न ये उठाया फिर, ये गुण वृद्धि जो गुण कर रहा है ये किसको करें, इसलिए पाणिनि ने फिर एक और बनाई परिभाषा, ये को गुण वृद्धि, क्योंकि अगर इतना ही बोल दिया हमने कि मिद अंग के स्थान में गुण होता है, तो मिद अंग में तो कितने हैं, तीन अक्ष, तीन वर्ण है, मकार इकार दकार, किसको होगा गुण, किसको होगा, दकार को भी हो सकता है, मकार को भी हो सकता है, इकार को भी हो सकता है, ये प्रश्न उठेगा ना। तो ऐसी अवस्था में अनिश्चयात्मक अवस्था आ गई, तो वहां एको गुणवृद्धि परिभाषा काम करती है। और एक जब पहुंचेगा वहां पर, इन इकह गुणवृद्धि एक को पहुंचा देता है, इकह को पहुंचा देता है षष्ठी को, षष्ठी के रूप में ही जाएगा ये वहां, अब षष्ठी के रूप में जाएगा और संबंध जुड़ेगा इसका मिदेह के साथ में। अब देखो, अब मिदेह में षष्ठी और एकह में षष्ठी, अब वो भूल जाओ सारी की अंगस में षष्ठी मिदेह में षष्ठी, वो तो हो गया आपस में जुड़ गया संबंध उनका। अब मिदेह में षष्ठी और इसमें एकह में षष्ठी, अब इन दोनों बताओ कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है, हैं? अब यहाँ एकह बन गया, नहीं एकह कैसे बन जाएगा, एकह कैसे बन जाएगा, यहाँ मिदेह ही है विशेषण, यहाँ भी अब भी ठीक है, यहां भी मिदेह है, यानी किसका एक प्रश्न उठेगा, किसका एक, तो जो हम किसका के बाद उत्तर बोलेंगे वो होता है विशेषण। तो किसका एक, जैसे किसकी पुस्तक, राम की, तो रामस्य पुस्तकम, यहां कौन है विशेषण, रामस्य। यद्यपि आपको व्यक्तियां अलग दिख रही होंगी, यहां पर एक षष्ठी है, एक प्रथमा है, लेकिन ऐसे भी विशेषण बोले जाते हैं, यानी राम विशिष्ट पुस्तक, राम का स्वत्व जिस पुस्तक पर है ऐसी पुस्तक, ऐसे ही यहां एक किसका हो, केवल मिद का हो और किसी का नहीं, तो यहां अंत शब्द नहीं जुड़ेगा इसमें, इसमें अंत शब्द नहीं जुड़ेगा। अच्छा अब आ जाओ इसमें सार्व धातु कार धातु कयो, अब इस सूत्र पर आ जाओ, इसमें जिसको हमें गुण करना है वो षष्ठी वाला पद कौन सा है, इसमें वो षष्ठी वाला पद कौन सा है जिसको गुण करना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल अंगस्य का अधिकार है, गुणों की निवृत्ति आ रही है बस, है नहीं है, केवल अंगस्य का अधिकार है, गुण की अनवृत्ति आ रही है। तो षष्ठी एक ही में तो मिली भाई, जिसको हम गुण करेंगे षष्ठी होनी चाहिए उसमें, और साढ़ा तो कार तो क्या सप्तमी है, तो षष्ठी किसमें है, केवल एक शब्द हमारे पास में है अंगस्य, तो अंगस्य गुणो भवति, यही तो अर्थ बनेगा। अब यहाँ फिर वही प्रश्न, अंग जो भी होगा उसके कौन से वर्ण को गुण होगा, तो फिर अनिश्चयात्मक स्थिति, अब फिर परिभाषा आ गई, अब परिभाषा मिदेह गुण में भी पहुंची थी और यहां भी आई, लेकिन यहां आकर के अब कुछ और ही अर्थ बनेगा इसका। अब षष्ठी कितनी हो गई, दो, वहां भी दो ही थी ना, दो ही तो बनेंगी, दो वहां भी हुई थी मिदेह और अंग, मानी वहां तीन बन गई थी मिदेह अंगस्य एकह, वहां तीन बन गई थी, यहां दो बन गई, अब दो बन गई अंगस्य और एकह, अब यहां कौन विशेषण कौन विशेष्य, ये प्रश्न उठेगा, ठीक है ना, कि अंग का एक और एक रूपी अंग, तो यहां बनाया गया है एकह को विशेषण, और विशेषण बनाएंगे तो अब अंत विधि जुड़ जाएगी, ये न विधि स्तंतस्य, अब अर्थ होगा इगंतस्य अंगस्य, अंगस्य एकह नहीं, इगंतस्य अंगस्य, और यही उसमें व्याख्या में दिया है सारा एको गुणवृद्धि में, कि कहीं तो अंग बनेगा विशेषण जैसे मिदेह अंगस्य एकह, और कहीं बनेगा ये एक विशेषण, यहां अंत जुड़ जाएगा, इस तरह से इसके अर्थ होते हैं। तो हमारा विषय काफी अलग हो गया है, फिर समेट करके और वापस आ जाइए अपनी बात पर। तो स्वादुम कारम भुंगते, ऐसे ही मान लो किसी को खाना दिया गया, अब खाना दिया गया तो कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ऐसे, वो ये भी देखते कि औरों को बचेगा कि नहीं बचेगा, हैं? तो पेट भर के खा रहा है, उसको ये ध्यान नहीं कि औरों को बचेगा या नहीं बचेगा, बांट करके खा रहा है, नहीं पेट भर के खा रहा है, यद्यपि वहां भी हो जाएगा, ये मान लो सारा भोजन तो कोई बात नहीं है भाई, खा लो पेट भर के, कोई समस्या नहीं है। लेकिन तो पेट भर के खाता है तो पेट भर के खा रहा है। यहाँ क्रियाएं कितनी हो गई? दो क्रियाएं। कौन कौन सी? ऐसे नहीं, भरना और खाना। पहले कौन सी होगी, खाएंगे या भरेंगे? पहले खाएंगे, खाएंगे, खाएंगे, पहले खाएंगे तो भरेंगे। वैसे कहने में यही आएगा कि पहले खाएंगे फिर भरेंगे, लेकिन हम बोलते कैसे हैं जरा बोलने में बताओ, कैसे बोलते हैं? पेट भरकर खाता है, पेट खाकर भरता है या पेट भर के खाता है? पेट भरकर खाता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वक्ता किस भाव को लिए हुए है उसके आधार पर वाक्य वह हम संरचना देखेंगे उसकी। यानी वक्ता की विवक्षा भरना क्रिया को पहले बोलना है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, आप पहले मुख में अन्न भरोगे या पहले खाओगे? पहले मुख में भर लेंगे तब खाएंगे। गुरु जी ऐसे एक शब्द और है, जानवरों को घटित होता है, जानवरों को तो घटित हो गया बंदर, वो पहले चलो जानवरों पे लगा लो, नहीं मनुष्य में ही पहले मुंह भरेगा वो। ऐसे एक शब्द और है, आचार विचार। बोले माता भाई उसका आचार विचार कैसा है? आचार पहले बोला जाता है, विचार बाद में। लेकिन व्यवहारिकता क्या है कि आचार पहले होता है, विचारों के अनुसार बनता है आचार, आचार बाद बनता है। लेकिन शब्द बोलने कार्य कारण की दृष्टि से, लेकिन भाव क्या है कि जिसका आचार ठीक होगा उसका विचार निश्चित ठीक होगा, ठीक होगा। लेकिन जिसका विचार विचार ठीक है उसका आचार भी नहीं, इसमें एक कारण हो भी वो आपने बताया वो भी ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा है इसका आचार विचार, तो सामने वाला व्यक्ति विचार देखता है कि आचार देखता है? आचार देखता है, वो पहले बोला जाता है। आचरण गुरु जी विचार की गारंटी है। हाँ गारंटी है बिल्कुल, लेकिन विचार विचार गारंटी नहीं है, विचार गारंटी नहीं है। कथनी करनी मंत्र बहुत दिखाई देता है, कथनी भिन्न है करनी भिन्न है। शब्दों का प्रयोग गुरु जी कई बार जो है घरेलू जो होते हैं ना उनमें भी आचारिकता। ऐसी एक शब्द आता है, सुना होगा आपने कि भाई गुरुजनों की, अपने वृद्धों की, माता पिता की क्या बोलते हैं, सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। तो क्या अर्थ हुआ इन दोनों का? लेकिन उस अर्थ में नहीं चलता ये शुश्रूषा, जिस अर्थ को लिए हुए है। शुश्रूषा का अर्थ क्या है? सुनने की इच्छा। हमारे अंदर ये कामना रहनी चाहिए कि ये जो कहें हम उसको सुने, उसको अपेक्षित न कर दें, जो ये कहें उसको सुने, और तभी आप सेवा कर पाओगे ढंग से। तो यहाँ भी देखो आप, पहले क्या है, पहले सेवा है कि पहले शुश्रूषा है? सेवा है ना। हाँ पहले उनकी कामना को पकड़ो आप, कि क्या चाह रहे हैं वो सुनो पहले और वो पूर्ति करो उसकी, तभी सेवा होगी। हम पहले पूछते हैं किसी, आपको क्या चाहिए आप बोलिए, अब जो बोला वो उसने सुना, हमने सुना, अब हम सेवा करेंगे उसके आधार पर। तो सेवा शुश्रूषा, हाँ सुन रहे हैं उसकी, हम उसकी सुन रहे हैं, अब बिना सुने हम सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं कहलाएगी। वो हम पूछ रहे नहीं है क्या चाहिए, अपनी मर्जी से जो है किए जा रहे हैं तो वो भी नहीं। और दूसरा ये भी अर्थ निकलता है कि जिनकी हम सेवा करते हैं उनके गुणों को, उनके ज्ञान को हम ग्रहण करना भी चाहते हैं, तो उनकी आप सुने भी, और सुन करके अपने जीवन में उसको उतारें, वो ज्ञान की दृष्टि से आ जाएगा, ज्ञान ग्रहण करना। तो बात चल रही थी पेट भर के खाने की, तो पेट की संस्कृत क्या है? उदर। अब पेट भर के खाता है, इसकी सामान्य संस्कृत क्या बनेगी? उदरम पूरयित्वा भुंक्ते, पेट भर के खाता है। तो समान कर्तृ के पूर्व काले दो क्रियाएं हो गई, और पूर्व काल वाली क्रिया उदर को भरना। अब यहां भी एक सूत्र बना दिया पांडी ने, तो देखो उसी के प्रकरण में देखो आप, स्वादिमी नमूल के आगे क्रम से चलते जाओ उसके आगे, चौथे पाद में, तीसरे अध्याय के चौथे पाद में और तीसरे कॉलम में था ये स्वादिमी नमूल और उसके आगे फिर ये अन्यथयम 27, 28, 29, 30, 31 पर सूत्र आ गया चर्म उदरयोः पूरे। अब आप अर्थ कर लोगे सरलता से, चर्मोदरयोः सप्तमी का द्विवचन और सप्तमी का जो जो भी सप्तमी पद आएंगे वहां क्या संज्ञा होगी उनकी, उपपद। तो चर्म और उदर शब्द की उपपद संज्ञा हो गई। अब अर्थ क्या होगा कि चर्मोदरयोः उपपदयोः, चर्म और उदर उपपद रहते हुए, धातु सूत्र में पढ़ दी गई है, अनुवृत्ति नहीं लानी है, पूरे है। ये पंचमी का एक वचन, तो पंचमी का एक वचन तो मूल धातु क्या है, पूरी, हरी का हरे है, पूरी का पूरे है, ह्रस्वकारांत और ह्रस्वकारांत वैसे भी ई प्रत्यय हो जाता है धातुओं का निर्देश करने में, एक प्रत्यय, इण प्रत्यय, इण भी होते हैं कहीं कहीं, और यहाँ ऋणिश प्रत्यय मान लें तब भी कोई बात नहीं है, जैसे पूरी ऋणिश प्रत्यय करके एक अलग धातु बन गई है, ये उसमें व्यक्ति ला सकते हैं। तो चर्म और उदर उपपद रहते हुए पूर्व धातु से णमूल प्रत्यय होता है, यहाँ वो क्री धातु नहीं है, धातु नहीं पढ़ दी गई है पूर्व, उससे करेंगे णमूल प्रत्यय, और यहां कोई निपातन वाली बात भी नहीं है। तो ये तो हो गया आपका लौकिक विग्रह कि उदरम पूरयित्वा भुंगते। अब यहां पर उदर अम, अलौकिक विग्रह उदर अम और धातु है पूरी आप्यायने, अनुबंध हटा करके पूर, उदर अम पूर, बस इतना। इसके बाद सीधा सूत्र लगा देंगे चर्मोदरयोः पूरे, इससे हो गया अणमूल, अणमूल का अम बचेगा, स्थिति हो गई उदर अम पूर अम। अब यहां पर कृत संज्ञा इसकी हो रही है, तो कृत अधित समासाश्च सुपोधातु प्रातिपदिकयोः, क्या रह गया उदर और पूर अम। यहां पर निपातन से वो नहीं करना है कि मकार जोड़ना है उदर के आगे, ऐसे ही रहेगा ये, उदर पूर अम मिला दो, उदर पूरम है ना। अब यहां पर समास की बात आएगी, क्योंकि मिलाने के लिए हम समास करेंगे इन दोनों को, और समास के लिए वही सूत्र है, पहले अव्यय संज्ञा करनी होगी, पहले अव्यय संज्ञा करनी होगी, कृमजंत से इसकी हो गई, मकारांत होने के कारण से, मकारांत कृदंत होने के कारण से पूरम शब्द की अव्यय संज्ञा, इस अव्यय के साथ अमय वाव्यय ने उपपद जो उदर शब्द है उसका समास कर दिया। पूरम और कैसा है, अमा एव अव्ययन, किसका समास, किसका होगा उपपद का, वो जो आ रहा है पीछे से सहसुपा, तो सहसुपा में वो गए सुप और सुपा जो आ रहे हैं दोनों, तो सुपा आने पर भी पूरम इत्यादि या पीछे कारम आया था ये सुबंत नहीं है, तो सुपा का संबंध यहां नहीं जोड़ते हैं, सुप का संबंध आपका जुड़ जाएगा, सुप कौन है उपपद, तो उपपद सुबंत का अमंत अव्यय के साथ समास होता है, ये अर्थ होगा, ठीक है। तो उदर पूरम बन गया, बस कुछ नहीं है हमें ज्यादा, केवल सूत्र का अंतर है णमूल प्रत्यय करने वाला, वहां था स्वादमी णमूल, यहां है चर्मोदरयोः पूरे, उदर पूरम भुंगते, पेट भर के खाता है। ये बहुत आते हैं ये प्रयोग, ऐसे साहित्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो साहित्य में भी बहुत से ऐसे प्रयोग आएंगे, और ये णमूल प्रत्यय वाले जो हैं, योग दर्शन में भी व्यास के भाष्य में वो आया था ना, समूल घातम हता भवंती, वहां जो क्लेशों की बात आई थी, क्लेश जड़ सहित सारे नष्ट हो जाते हैं, तो समूल घातम हता, ये सब इसी प्रकरण से बनते हैं सारे ये शब्द, ये जो प्रकरण है ना, ये सामान्य कर्तृ के पूर्व काले से प्रारंभ होकर के फिर णमूल का यहां से प्रारंभ जाता है स्वादमी णमूल, और ये आगे फिर एक सूत्र आएगा णमूल का 59 संख्या पर त्वाणमूल, तो ये काफी लंबा है, तूष्णीम भव तूष्णीम कृत्वा, ऐसे भी शब्द आते हैं ये, तो यह है अनवचार लोम्बे, फिर आगे तुमन आया हुआ है। तो ये 66 तक जो है ना धीरे धीरे यहां तक जाकर के ये घिसटता घिसटता यहां तक पहुंचता है ये पूरा प्रकरण। फिर आगे कर्तरी कृति यहां से अलग विषय प्रारंभ हो जाता है। पूर्व के आगे हम क्यों नहीं हटा? अभी समास नहीं किया है ना, नहीं समास। अच्छा आपका कहना यह है कि हम कृतादि समासाश्च समास करके लगाएं, मतलब कृदंत मान करके न लगाएं। तो उदर अम और पूर इतना है, अभी अणमूल नहीं किया है। ठीक है, अब अणमूल कर लिया। अणमूल करने से पहले तो प्रातिपदिक बनेगा भी नहीं, वैसे भी ये नहीं बनेगा, तो वही बात सही है। ये मान लो अणमूल कर लिया हमने, अब अणमूल कृत भी है और इधर मकारांत भी है। तो कृत होने से पूरा शब्द कृदंत बन गया, इस दृष्टि से भी हम प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं। तो हम उसको जो स्वादु के आगे जो अम है उसको पहले ही हटा देंगे। एक तो ये प्रक्रिया हो गई, और दूसरा ये है कि हम पहले समास कर लें इसका अमय वाव्ययन से, और समास करके भी बन जाएगा प्रातिपदिक, तब भी सुपर। तो दोनों में से कैसा भी कर सकते हैं। तो वैसे आप जो कह रहे हो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समास कर लें पहले और उसके बाद इसको लगा देंगे। इन्होंने कैसे किया है यहाँ, स्वाद्वी अम करके और क्री से ये अणमूल आ गया और कृदतिंग। हाँ ठीक है, इन्होंने वैसे ही किया है। कृतिंग जो है कृत संज्ञा करने के बाद ये तुरंत ही ले आए कृण मेजंता, उसके बाद फिर अमयी वावे ना, उसके बाद कृतद्वित समासाश्च। तो इस तरह से कर लेंगे। तो उधर पूरम समझ में आ गया। चलिए मकारान से आगे बढ़े थोड़ा अब। आगे क्या था, मेजंता हमें मकारांत और एजंत। तो एजंत में एच, इसमें कितने वर्ण आते हैं, चार। अब चार में से जो मिल जाए, आवश्यक नहीं है सारे मिले आपको, जो मिल जाए देखते हैं ढूंढते हैं कौन कौन से मिलेंगे। तो पहला उदाहरण इसका है वक्षे रायः। देखो अब तक हमारा जो ये प्रकरण था अणमूल का, यहां भी दो क्रियाएं हैं, समान कर्तृकयो पूर्व काले, और पूर्व काल वाली क्रिया हमारा विषय थी यहां पर दो क्रियाओं में से। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, एक और ऐसा प्रकरण आता है वहां भी दो क्रियाएं होती हैं, और वो विषय होता है तुमुन प्रत्यय का। इसको बोलते हैं तुमर्थ, क्योंकि तुमुन प्रत्यय का बहुत व्यापक प्रयोग होता है, और जिस अर्थ में तुमुन किया जाता है उस अर्थ में अन्य प्रत्यय भी आगे किए गए हैं। तो उन प्रत्ययों का अर्थ बताने के लिए तुमर्थ कह देते हैं कि तुमर्थ में ये प्रत्यय हो रहे हैं। तो हमें क्या समझना है अब कि तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में होता है, ये पकड़ना पड़ेगा पहले। तो तुमुन प्रत्यय का जो मुख्य सूत्र है, सूत्र कई हैं लेकिन जो सबसे मुख्य सूत्र है वो कौन सा है, तुमुन अणबल है, क्या बोल रहे, तुमुन अणबल क्रियायाम क्रियार्थाया, ये है मुख्य सूत्र। इसको निकाल लो पुस्तक में, ये आपका चौथे कॉलम में आएगा सूत्र, तीसरे अध्याय में, और नहीं तीसरे कॉलम में, ये तीसरे पाद में निकालो, तीसरे पाद में, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में 10 संख्या पर सूत्र है, तुमुन मुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। देखो दो बार क्रिया बोल रहे हैं ये। अब यहां होता क्या है, देखो समान कर्तृकयो पूर्व काले में यहां क्रम था क्रियाओं का, एक अलग विषय था, और ऐसे हिंदी में बोलते हैं उसके हम जो करके खाके जाके जाकर कर या के ऐसे करके बोलते हैं, और एक हिंदी में चलता है के लिए, पढ़ने के लिए खाने के लिए जाने के लिए बोलते हैं, नहीं एक करके और के लिए। तो करके में क्त्वा प्रत्यय प्रमुख है और के लिए में तुमन प्रत्यय प्रमुख है। तो के लिए में भी दो क्रियाएं होती हैं, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं कितनी क्रियाएं हैं? दो। कौन कौन सी? पढ़ना और जाना। जाना। यहां पहले कौन सी है, पीछे कौन सी है, ये छोड़ दो। अगर उस दृष्टि से देखें तो गमन पहले हो रहा है, पढ़ना बाद में होगा। यहां हम कैसे देखेंगे कि दो क्रियाएं हैं लेकिन दोनों का संबंध है आपस में। जैसे देखो वहां पर खा करके पढ़ता है, यहां खाना और पढ़ना इनका संबंध नहीं है, कुछ भी कोई संबंध नहीं है। खाना अलग है, पढ़ना अलग है, लेकिन पढ़ने के लिए जाता है। यहां जाना क्रिया, गमन क्रिया पढ़ने के लिए हो रही है, जाने के लिए नहीं जा रहा है, कुछ यात्रा करने से जा रहा हूं मैं। गमन क्यों कर रहा है? किसी और क्रिया को करने के लिए। तो जहां ऐसी दो क्रियाएं आ जाएं कि एक क्रिया दूसरी के लिए हो, वहां होता है तुमन। तो फिर देखो सूत्र, तुमन उणोल भी होता है, हमारा विषय केवल तुमन का है अभी। और कब होता है? क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियार्थायाम क्रियायाम, क्रियार्थ है विशेषण उसका, यानी क्रिया कैसी हो, क्रियार्थ क्रिया हो, क्रिया के लिए क्रिया हो। तो पढ़ने के लिए जाता है, यहां क्रियार्थ क्रिया कौन सी है? क्रियार्थ क्या है और फिर क्रिया क्या है? क्रियार्थ पढ़ना, पढ़ने के लिए। हाँ, जिसके लिए, ठीक कहा आपने। क्रियार्थ क्या है, यानी जिसके लिए क्रिया की जा रही है वो क्या है? पढ़ना। क्रियार्थ क्रिया, तो जिस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया हो रही है वो पहली क्रिया कौन सी है? पढ़ना, वो मुख्य है इसमें, वो मुख्य है। गमन मुख्य नहीं है, लेकिन अब क्योंकि पढ़ाने वाला दूर है तो गमन करना पड़ रहा है, उसको विवशता है, लेकिन मुख्य है वहां। तो गुरु जी, एक क्रिया खत्म हो गई है, दूसरी चल रही है, उसका आज एक दूसरे से कोई जो है संबंध नहीं है। हाँ, वहां कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ संबंध है आपस में, यानी यहाँ गमन क्रिया किसी और के लिए समर्पित है, यहाँ गमन क्रिया किसी और के लिए समर्पित है। तो क्रियार्थ क्रिया, तो ये जो है क्रियार्थ क्रिया, इसे कहते हैं तुमर्थ। मैंने तुमर्थ तो खोला है भी ये। कत्वा नहीं, क्त्वा, पढ़ करके खाता है। यहाँ कोई संबंध नहीं है आपस में, कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। और अलग अलग हैं इसलिए आप पढ़ लो, हो सकता है न खाओ, या खा लो, पढ़ाई नहीं, बिल्कुल दोनों बातें हैं। लेकिन वहां गमन तभी होगा जब आपको पढ़ना है, तो ये संबंध है आपस में। तो क्रिया के लिए क्रिया, तो जहां भी कहीं किसी सूत्र में तुमर्थ शब्द आ जाए कि तुमन प्रत्यय का अर्थ, तो क्या लेना होगा वहां पर? क्रिया अर्थ क्रिया, क्रिया के लिए क्रिया, ये तुमन का अर्थ हो गया, ठीक है। अब सूत्र हम लाएंगे का वैसा ही जिसमें तुमर्थ शब्द पड़ा हुआ है, तो सूत्र निकाल लीजिए, ये चौथे पाद का नवा सूत्र। अभी जो हमने बोला था ये तुमन लोक क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये तीसरे पाद का था, लेकिन यहां ये मैंने क्यों खोला था सूत्र, ये तुमन प्रत्यय का अर्थ बताने के लिए, जिसे स्पष्ट हो जाए। अब निकालो चौथे पाद का ये आपका नवा सूत्र, और यहां चल क्या रहा है, ये छह संख्या पर सूत्र है आपका छंदसी, छंदसी की निवृत्ति आ रही है, यानी वेद का विषय है ये, वेदों में कैसे कैसे प्रयोग होता है, तो छंदसी की निवृत्ति आ रही है। सूत्र लगाना है मैं तुमर्थे, इसको याद करते करते ही छक्के छूट जाते हैं लोगों के सूत्र के। इसमें प्रत्यय ऐसे गिना दिए गए हैं, फिर उनको संधि करके जोड़ के मिला के बोलना तो अटपटा सा जो है लगता है, और उसमें जिह्वा गड़बड़ हो जाती है। तुमर्थे से नसे सेन से कसे नद्धे अध्ययन कद्धे कद्यन श्रद्धे श्रद्धे तभी तबिंग तबे न, ऐसे करके। तो कई प्रत्यय हैं इसमें, और सारे सूत्र में दो पद हैं, एक तुमर्थे और एक से लेकर के और तबे न तक, धातु का अधिकार आ रहा है, छंदसी की निवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो जाएगा? धातु मात्र से, ठीक है। तुमुन प्रत्यय के अर्थ में, वेद में ये प्रत्यय होते हैं, और तुमन प्रत्यय का अर्थ स्पष्ट हो ही गया है, क्रिया के लिए क्रिया होनी चाहिए। अब मैं वच धातु से इन प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय करना है, तो वच का क्या अर्थ होगा फिर ये प्रत्यय कर देंगे तो? वच का अर्थ क्या है? कहना। और इन प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय हमने कर दिया तो क्या अर्थ होगा वच का फिर? कहने के लिए, ये बता रहा था मैं। अब हमारा अभ्यास क्या बन गया है संस्कृत पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते साहित्य को, कि जब भी के लिए अर्थ हम अपने मुख से निकालते हैं, भाव लाते हैं हिंदी में, ऐसे अर्थ होता है, तो वहां तुमन दिमाग घुसा रहता है कि यहां तो वक्षे लिखा है, ये वक्षे का अर्थ कहने के लिए कैसे बन गया? अरे कहने के लिए होता तो वक्तुम बनता। तो वेद में यदि कहीं वक्षे आ रहा है तो उसका अर्थ क्या है? वक्तुम। यह है इसका तात्पर्य। ये तुमन प्रत्यय का अर्थ है। तो प्रत्यय कौन कौन से करता है? ये से अगिनना है तो है, सेन, असे, असेन, क्से, कसेन, अध्ययी, अध्ययीन, कध्ययी, कध्ययीन, शध्ययी, शध्ययीन, तवई, तवेंग, तवेन। 12 और 3 15 है, 15 प्रत्यय हैं। और ये सब मिलते हैं वेद में, बहुत आते हैं ये। तो जहां भी ऐसे शब्द आए, अब देखो व्याकरण सहायता कर रहा है वेद के अर्थ करने की नहीं, वहां तुरंत ये सूत्र हम पकड़ लेंगे कि हाँ इसका अर्थ है के लिए, कर्तव्य, कहीं आ गया मान लो कर्तव्य, हम बोलते हैं कर्तुम भाषा में, लोक में कर्तुम, वहां कर्तव्य आ सकता है, कर्तव्य आ सकता है करने के लिए। तो ऐसे ही वच धातु से, हमारा विषय यहां पर वच का है अभी, वक्षे बनाना है, तो वच धातु से, वच परिभाषण धातु है ये, बोलने अर्थ में आती है, और ब्रु के स्थान में भी होता है वच आदेश, ब्रुव वची ही, और ये अलग से धातु भी है, वच परिभाषण है। तो धातु के अधिकार में तुमर्थे से नशे से तुमन प्रत्यय के अर्थ में वेद का प्रयोग है, इसलिए वेद में से प्रत्यय किया, और पहला ही प्रत्यय इसमें से, 15 प्रत्ययों में से पहला प्रत्यय से। एक 15 प्रत्यय वो थे तिप्तस जी इत्यादि, नहीं वो तो 18 हैं, 15 क्यों, और ये 15 प्रत्यय हैं। तो वच से ये बन गया, वच धातु के आगे से प्रत्यय आ गया। रोहित समझ में आ रहा है? ये क्या निकल रहा है ऊपर से? तो नीचे नीचे से निकल, ये भी ऊपर से निकल रहा है, फिर कैसे शास्त्री बनेगा? तो वच से प्रत्यय करने के बाद अब चकार के आगे सकार आ गया, तो तैयार बैठा है सूत्र कौन सा? चुहकु। और वहां अनवृत्ति दो की आती है, झली और पदांते। तो हम पदांते को लें या झली को लें चुहकु में? क्योंकि पद तो है नहीं वच, क्यों नहीं है पद? सुपाया ही नहीं था यहां, सुप नहीं आया था यहां, आपको समास भी नहीं करना है कोई उपद, यहां कोई समास नहीं है, सरल है ये। तो चहुकु का अर्थ क्या हुआ? चवर्ग के स्थान में कवर्ग हो जाता है, झल परे रहते हो, झल परे हो, अथवा चवर्ग पद के अंत में आ जाए, या तो चवर्ग पद के अंत में आ जाए या चवर्ग के आगे झल आ जाए, झल आ गया, पद के अंत में नहीं है ये, अंत में तो है चवर्ग लेकिन पद नहीं है, वच पद नहीं है। पद कब बनता है? सुबंत हो या तिंगंत हो, कुछ भी नहीं है ये तो। तो झल परे वाली शर्त यहां फिट हो गई, तो चवर को कवर्ग स्थाने अंतरतमा है, चकार को हो गया ककार, वक से। अब ककार जब हो गया और से का सकार प्रत्यय का सकार है, तो प्रत्यय का सकार हो या आदेश का सकार हो, दोनों ही सकारों को यदि इण और कवर्ग से उत्तर आ जाए तो उसको मूर्धन्य हो जाता है, आदेश प्रत्ययो हो। तो इण से उत्तर आ गया ये सकार प्रत्यय का या कवर्ग से उत्तर आ गया? कवर्ग से उत्तर आ गया, तो स को श कर दो आदेश प्रत्ययों से, वक शे। अब कौन सूत्र लगाएंगे दोनों को मिलाने के लिए? कोई सूत्र नहीं है? अरे मिलाना क्या उसको, मिले हैं तो केवल एक लिपि में एक क्ष को अलग करके ले देते हैं, बोले तो इसमें कोई सूत्र नहीं है, खड़ा ऐसे बनाओ यहाँ पे, अब ऐसा कोई सूत्र नहीं है, नहीं, आपको क के आगे श ही बोलना है, आप चाहे क्ष लिखो या क हल करके लिख दो अलग या शे लिख दो, उच्चारण एक ही होगा। वक शे, और जल्दी बोल दो। तो आप क और श अलग लिख करके भी आप जल्दी नहीं बोल सकते क्या? बक्षे, वर्ण तो उतने ही रहे। अब आजकल जो है प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्षत्र जी अलग लिख देते हैं, वर्ण तीन कहाँ है अलग ये। अरे क ख ग में क आ गया, श श स ह में श आ गया, अलग कहाँ है? वही तो है ये दोनों क और श। तो बच्चों के दिमाग में वही संस्कार बन जाते हैं, क्षत्र जी ये तो अलग वर्ण है तीनों ये। अब ये तीन अलग हैं तो फिर और ले लो हुआ हम और ये स्र इत्यादि, कितने ऐसे संयुक्त कितने बन जाएंगे क्वा, इनको नहीं अलग मानते, क्षत्र ज्ञा को अलग कर दिया। कारण क्या है कि उसमें क्वा लिखेंगे हम तो क भी दिख रहा है, उसमें व भी दिख रहा है, इसमें क्ष में ना क दिख रहा है ना श दिख रहा है, है त्र में ना त दिख रहा है ना र दिख रहा है, जिया में ना जकार दिख रहा है ना यहाँ दिख रहा है। तो इन्होंने क्या कर दिया कि ये तीनों अलग पृथक संख्या कर दी उनकी। हाँ उसमें तो और ज्यादा गड़बड़ हो रही है। पढ़े लिखे शास्त्री भी ये नहीं कि वो अनपढ़। अब कोई मुझसे बहस करता है ना जिया की क्या की, तो मैंने एक ये तरकीब निकाली है समझाने की उसको, हाँ फोन में टाइप करके, वो सबसे अच्छा है आज के, जैसे मोबाइल आ गए ये। हम उनसे कहते हैं इसमें जिया लिखो, कैसे लिखोगे आप हिंदी में, और उसके द्वारा कहलवाते हैं कि पहले आप क्या बोलोगे तो ज्ञान बोलेंगे। अब जिया लिखने के लिए पहले गा दबाना पड़ेगा और गा को हल करेंगे फिर मोबाइल में जब टाइप करते हैं हिंदी का, कैसे करते हैं भाई, गा दबाएंगे गा को हल करेंगे फिर या लिखेंगे। अब जो लिपि बनेगी वो गा और या ही बनेगी। अच्छा अब जा को टाइप करो आप, जा को हल कर दो फिर यहाँ लिखो उसके आगे, वो लिपि अपने आप जिया बन जाएगी। कौन सा लेख क्या लिख किया, कैसे किया है? आगम तो वो दिखा ना लेख कैसा है। नहीं अगर व्हाट्सएप पढ़ा हो तो व्हाट्सएप है वो लेख, पर गुरुजी उस लेख को पढ़कर के दिखाया था उसमें, वो ज्ञ उच्चारण उसका दिखाया कि ज्ञ कैसे, उसमें देखा होगा आचार्य में जो शिक्षा है ना कि कौन सा शिक्षा ले कहाँ कैसे किस प्रांत में कैसे उच्चारण के ढंग से हो सके दिया हो। आप इशारे ने क्या बोला उस क्षेत्र में उच्चारण करते हैं, चलिए। तो वक्षे इस तरह से बन जाएगा, तो वक्षे के आगे शब्द था इनका पूरा वाक्य वक्षे रायः। अब रायः जो है ये रई शब्द का द्वितीया का बहुवचन, कैसे रूप चलते हैं रई के? गलत हो गया। फिर आगे रायम रायौ, रायम रायौ रायः, रायः ही बनेगा, राह नहीं बनेगा। तो ये द्वितीय का बहुवचन है वक्षे रायः, धनों को कहने के लिए, ये इसका अर्थ हो गया वाक्य का। रई माने धन, धनों को बहुवचन है द्वितीय का। जैसे पुस्तकम पठे तुम, तो पुस्तकम में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय। तो तुम उनके साथ में जो शब्द आएगा वो कर्म ही बनेगा उसका, तो वक्षे का कर्म है ये रायः, धनों को कहने के लिए। चलिए आगे, तो से प्रत्यय करें यहां पर या सेन करें? सेन करेंगे दूसरा वाला प्रत्यय तब भी नकार अनुबंध हट जाएगा, से ही बचेगा उसका भी, स्वर में अंतर आ जाएगा क्योंकि नित का स्वर भिन्न होता है नित्यादि नित्यम, और वैसे अंतोदात रहता है, तो से सेन हो गया ये। और ऐसे ही एक धातु है ये इण धातु इण गतौ, तो इण गतौ से बनाया है, ई धातु से भी अगर हम से करें तो शब्द बना है इनका एशे रथानाम, एशे तावाम एशे रथानाम, तावाम एशे रथानाम, ऐसे मंत्र का टुकड़ा है ये, तो तावाम एशे रथानाम, यहाँ रथानाम में कर्म में षष्ठी है। तो रथों को, और इण धातु का अर्थ गति, गति के ज्ञान गमन प्राप्ति, यहाँ प्राप्ति अर्थ है, रथों को प्राप्त करने के लिए एशे रथानाम। हाँ हाँ ठीक है, वो तो आपने अच्छी याद दिला दी। तो अव्यय संज्ञा होकर के जो सुप्रत्यय आएगा अंत में उसका लुक हो गया, उसका लुक हो गया। हाँ तो अब क्योंकि सूत्र जिसका उदाहरण है वो तो बोला ही नहीं हमने, जिसका उदाहरण है वो सूत्र बोला ही नहीं, तो सूत्र तड़प रहा है कि मेरा नाम तो लिया ही नहीं गया, तो अव्यय संज्ञा करके तो सुप्रत्यय आएगा, हट जाएगा, ठीक है, रूप नहीं चलेंगे, ऐसे ही रहेगा ये। और तो इन धातु से, इन धातु से भी ऐसे से प्रत्यय हुआ, हाँ, तो सब जो है सो रहे हैं सारे, इनको ध्यान रहा, फिर ये जागे हुए नहीं, उससे पता चलता है, उससे पता चलता है कौन कितना सक्रिय है, कौन कितना ध्यान से सुन रहा है। चलिए, तो इन धातु से प्रत्यय करके यहाँ भी, यहाँ गुण कर लेंगे, अब वहां तो गुण की कोई समझ प्रसंग ही नहीं था वच में, तो किससे करेंगे गुण, से प्रत्यय कैसा है ये, सार्व अर्ध धातुक, तो सार्व धातुक अर्ध धातु कयो हो, ठीक है, तो ई का बन जाएगा ए, ई का बन गया ए, तो ए से, अब ए से इण से उत्तर सकारा गया, आदेश प्रत्ययो हो ए शे, उसके बाद अव्यय संज्ञा करके सुआ करके लु हो जाएगा। तावामेशे रथा नाम, रथों को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही जीव धातु है, जीव अर्थ क्या है उसका, जीव बल भी तो अर्थ है शायद इसका, बल और प्राण है, तो जीव प्राण धारण है, प्राण प्राण धारण है, प्राण धारण करने अर्थ में ज्यादा प्रयोग करते हैं इसका, तो जीव से हमें बनाना है, तो जीव धातु से कौन सा प्रत्यय लाना चाहिए, से ला करके बन जाएगा जीव से, असे लाया जाएगा, क्योंकि वह में अभी तो है और धातु हलंत है, जीव तो तुमर्थे से सेन, आगे असे असेन, दोनों में से कोई सा ले लो, यहाँ कोई प्रक्रिया न गुण है न वृद्धि है कुछ नहीं है, जीव असे जीव असे, अव्यय संज्ञा होके सु आएगा हट जाएगा, जीव असे जीने के लिए हो गया। और एक अन्य शब्द भी इसी में निपातन से पढ़ा हुआ है, ये तुमर्थे से नसे के आगे सूत्र देखो, दृशे विखिये च, मिल गया, इसमें दो शब्द बने बनाए पढ़े हैं इन्होंने, तो उसमें कल्पना कर लेंगे प्रत्यय की, तो क्या कल्पना की जाए आप बताओ, दृश धातु से हमें ए जोड़ना है, तो क्या प्रत्यय लाएं इनमें से न से इत्यादि में से, या अन्य कोई कल्पना करें, दृश से यदि से लाते हैं नहीं बनेगा, अच्छा असे लाते हैं तो भी नहीं बनेगा, और हैं कितने प्रत्यय इसमें, हैं से सेन असे असेन हैं कसे कस, ये सारे अध्यय अध्ययन, इसमें से एक भी प्रत्यय नहीं फिट बैठ रहा है इसमें, तो एक नया प्रत्यय उसकी कल्पना कर ली गई है, निपातन है ये, अब नया प्रत्यय कल्पना हम ए की कल्पना कर लें, ए हैं दृश ए और दृश्य सही रहेगा, सबकी स्वीकृति है, ए प्रत्यय करेंगे तो गुण की प्राप्ति नहीं होगी, तो कौन सा प्रत्यय करना चाहिए हमें, जिसमें गुण ना हो या जिसके पर रहते गुण ना हो दृश्य को, तो कैसा प्रत्यय होना चाहिए, ये तो आपने जो बात मैंने बोली वो बोल दी है, प्रत्यय का स्वरूप क्या हो फिर, उसमें ऐसा अनुबंध आना चाहिए जिस अनुबंध के कारण से गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है, ककार जोड़ दो, कित कर दो उसको, के तो के प्रत्यय, अब के हो गया कित, तो गुण करने वाला आएगा कौन सा, नहीं गुण करने वाला कौन सा आएगा, फिर सोच लो एक बार, इगंत है क्या ये दृश्य, पुगंत लघु बदस्य आएगा किंग तीचे रोक देगा, नहीं तो फिर दर्शे बनेगा, अगर आपने ए प्रत्यय किया तो दर्शे गुण हो जाएगा, और बनाना है दृशे, तो के प्रत्यय निपातन से है इसमें, और ये सारे इन उदाहरणों की कृण मेजंत अव्यय संज्ञा क्यों कर पा रहा है, एजंत कृत है ये, ए अंत में आ रहा है, अभी तक ये के उदाहरण सारे आए ना, तो समय ए अंत में आ रहा है, इसकी भी अव्यय संज्ञा हो गई, सुवा करके लुक हो जाएगा दृश्य, ऐसे ही विख्य बन जाता है, लेकिन विख्य को यहां नहीं देखना है अभी, अब आई अंत वाला प्रत्यय, तो आई अंत वाला प्रत्यय आपके ही सूत्र में है, ये तबई तबई आ रहा है ना, एक ही है, नहीं और भी है, अध्यय है, अध्ययन है, कध्ययी कध्ययीन, श्रद्धेय श्रद्धेयीन, तबई, इतने हैं ये सब इनके अंत में आई है। तो धातु है म्लेच्छ, अब म्लेच्छ धातु से यहाँ किया गया है तबई प्रत्यय, और तबई है आर्ध धातुक और वलादि भी है, इसलिए इट आगम भी हो जाएगा, आर्ध धातु कस्य वलादि है, तो बन गया म्लेच्छ तबई, अव्यय संज्ञा होकर के सु का लुप हो जाएगा। ठीक है, बस एक प्रतीक मात्र होते हैं उदाहरण, आप बढ़ाने को कितने बढ़ा लो, जितने भी मकारांत और एजंत हैं कृत प्रत्यय हैं ये, वो जब भी किसी शब्द के अंत में आएंगे उनकी ये अव्यय संज्ञा करता जाएगा। हो गया पूरा ये कृन मेजंत, बस आगे पढ़ देते हैं प्रणोध्वनि।